الرحمن الرحيم نو کټو وچ نامره زاد شي يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب سورة حدید کے بیانو در قسمہ ترغیب بذکر شو انفاق بی سبیل اللہ جدا مالستان دے سور رضو دو پار پدی باندی نگران مقرر شوی خرچ ایکا دیم داو چی محکم دا اللہ و بیابا ام اللہ تا پاتی شی تا دی نیس پیدا وانوستا او دریم داو چی قرض ورکزا قرض نم پی کیر دا خیر دی دې دریمو سلورم مینس کې مضمون یې جدا ذکر کړو ته تخویف او بشارت وي د مؤمنانو سخیانو او مجاهدینو منفقینو بشارت ذکر کړو چې بشرا کوم اليوم اور بسی ذکر کی ذب و خلا و حال چکم خلقو خرج نو کرلے اللہ پا دین باندے سرد دیر مالنا سرد دیر ساماننا دنیا کے وقت حاصلو خود خیر پکار کی بالکل خرج نو کرلے دین پا خدمت کی اس چھے نو لگو دا وی وجه دا او چې قائدی صحیح نو چې قائد صحیح نه نو عمل خو چر نه شي کېږي کا د منافقانو اعتقاد صحیح نو ډیر کمزور و نو دواړه قسم عملونه بی فایده شو ایو قسم خو ښکارا ذکر کوي کنه چې انفاق نو کړې نو رڼا ته نه ختمه شو او قبل قسم به هم ذکر کې منځونه او جمعې او اخترې او حجونه عمرې جهادونه دا هم ورسره وکړه دې هم کړیو دا غي ذکر به مو کې اشارتن چیز منافقم دقا حال لے بس مالی عبادتم ککڑے و نپنشی صاحب دے چکم کافرانو آغیخو نکاو زا ادی منافقانو ککڑی نو آغم پنشی صاحب دے کمالی لگو لی چرتا نمجبورین کمنزونا و عبادتونا و زکاتونا و خیراتونا اکڑی آغم دریانا او دیس دن نخالی نو اٹول تباو برباد شو دو قیامت ترود یو حال بیان شو ناغی سر امیلیو چی یو ما تر المومنین والمومنات نزل تبیاوی یو ما داد آغی نبدل لی دل کل من الکل اغا در وزه و در وزه یو شیده فرق بکی نیشتا دقا یو رز دا خمکی حال ذکر کد مومنانو داغی بشارتا و خوشحالی و نعمتونا و جنتونا او دیکی ذکر کی حال منافقان و رز دقا یو دا او حالت پکی دا خلق جدا جدا دی يوم يقول المنافقون والمنافقات ناغرد قیامت آیات ساتا جو بوی منافقان سلی منافقان لیدلی تاس چرتا دیری سریکلی گرزی خوا تبوتا خپش چیر مونگا ہو دخپل لباس دمرا سمبالخ نشو کولے چکڑی ری سپاو ستراو اسری جامی واچو نو خوچے مازیگر کیگی نو بیا با کسا نئی گنا چدا دیئے سنگا سمبال ساتی کپڑے ام دیرا قیمتی دی دنیا کے دیر پڑک پڑک کر دے دو دغه دنیا کې رڼا وها سړی والمنافقات او دغه خزي منافقان دي ذلیم دي لوی لوی بو باورې توبه توبه دخلي خبر یو دلوی خبر یو چکور نو اخر بو جړه کی بس تش د خپل ځان لوی درنا ادبل سپکا دا یادی کنا نو واقعی دا دا چوی کلا محشر کے پیسلوشی او حکموشی چیزے پل پل زیتا تا دے کی بیو تیار جوڑشی ولی خبرون ډیره ده سخت ده کنه دا ډیره سخت ده چلاوی چې زه خپل خپل ځای ته ناسبه سختي او صبح تیار شي تور تم بشي زوګ بزوینی نه نو دی کې بالا مؤمنان لا روشنايي ورکی داغه چې مخکې ذکر وشو یسع نورهم بین ایمانهم بین ایدیهم و بین ایمانهم دقض ای کبا تزید مخی نرنائی و تزید خیل طرف تبرنا گانی یو قول داده چو منافقان بوم دی سر مرگرتیا کی روان شی و تزید پرنا بزی ځکه چې دنیا کې هم دې سره کنه په عملونو کې مرګريو او خو یو ځای تیر شویو عملونو کې یو ځای وو ځکه مرګرتیا په وجبان دي ګور مرګرتیا خو د حق پرستو کې ډېر کمال نه کنه دا مرګرتیا چې سه ظاهري د جبه زبانی مرګرتیا او غیو لازم را پیدا ورکړو چې سو منځلې پکې وکړه مؤمنانو پرانا کې رانا لاړ روان شو دا کې مرګرتیا په وجبان کا مرګرتیا صحیح نه وا د دروغ وا چې کوم دې کې جدائی راضی کنا چورنګې راشي چورنګې تک قزې کې با مومنان تلوارو کی ولی ناشنا زیده کن جنتو او دا سبب منڈی کی ودا منافقان ودا سی پاتش تیارکی و پاتش زکارانا ہوتی لارا یو قول دا دی دویم دا دی چې دغه ځای کې با قدرتی او طوفان راشي سیلې راشي چې منافقان سره خپل رڼا نه و مخوم دا صفات زلزل براشي او دی باډو پوه نشي مومنان وتی تلی په مخه ادي بدل تک لګیایي اذویم قول دار جنا دیلوم رڼا ورکړي شوی پشان د مؤمنانو دغه دنیایي عملونو په وجبان دي چکړي دي کنه زیبم روان خوشاله او چې هغه زې لور شي جدای راضی نو رڼا به ملشي دی مؤمنانو ته چې وی چې مونږ ته ایثار شي کنه دا مقام دی یاد کا جوایی با منافقان نارینا امنافقان زنانا دیر بد حال بی دی خواستی دنیا کی بیعقیدی خلق دی بیعقیدی وار خطا چیل چر تدا گئی ڈدو شی نو بس دی و بار راوتی و کسی بڑکی ہوئی شور از وقت بی التب ام دقا سی حالی خوا تد منافقانو او بوی منافقان سلی و منافقان خزی للذین آمنوا انظرونا دی مومنانو تا چمونگ تا ایسار شین شمشتی دی دلی خم نشکنن دنیا کیو گورو دی دران باڑی دی زکا اگی تبوی چی ایسار شین مونتا ایسار شای اون درونا یو دا مانا دا ایسار شای مونتا اولی نقتبز من نورکم چی مونستا سنا رنا را واخلو دا چی دا انتظار نشی نو دا مانا دا اون درونا لیکن خپل مانا خود دی معلوم دا کنا چی مونتا او گو رئی دا دویم مانا دا مونگ تاو گو رئے مخرا واراوئے چستاسو پرانا کی روان شو مومنان لبا اللہ دمر رانا ورکڑی خوا چیغی مخرا واری نو ٹول ملک برانا شی ادا منافقان بہت ازکوی چی مونگ تاو گوٹی مخرا واراوئے ادا بیٹری را مخامخ کے چمونگا مستاسو پر رنا کی روان شو نقتبس اقتباس دا مانا ندا رنا سوکرا غستے نشی دا مطلب دی چمونگا در سر روان یو کنا دا دو معنی دی یا دا انتظار چمونگتا اگو رہے مونگتا ایسار شے او یا دا قتلو چمونگتا مخرا وارا وے چستاسو پر رنا کی روان شو نقتبس من نورکو قیل ارجعوا وراکم قیل ازکا ہوئی چی معلوم ندی چی سوک دی چی جواب والا ورکو یو قول دا دی چی ملائک دی بل سوک جواب نشی ورکو لقیام ملائکو طرف نبوی لشی چی منافقانو واپس لارشیم ارجعوا وراکم واپس لارشے رستو لارشے رستو پلتمیسو نورا غلطا کی درنا کوششو کین تغبید کوشش نہ نکی پلتمیسو نورا التماس دیتا ہوئی چو سرے تیار کی لگی آئی اولاس داقی ستی نرکشوی مزید التماس ہوئی کنا رنا خونشتا کنا نو پا تیاری کی بدیسو عمومی دوراکم یو مانا دادا چکم دے کی خلق تا دارنا ورکلشوان چکم دے کی پیسلوشوان چی فریقن فی الجنت و فریقن فی السعیر دقه ده که رناگانی تقسیم شوی نو دیتوی چه هل تلور شه کنه تاس او زین رنا رانولا ارجعو وراکم رستو لارشو دی چلورشو نویس بنی قلت رناکم ادوی مداد چو وراکم راتن دنیا دا چو دا رنا خود دی زی رنا ندا دا رنا خود دنیا دا دا خو اللہ رب العزت دنیا ترانا را لے گلیوا دی ایمان دا قرآن او دا اعمال صالحاو اڈیر مثالو نے پیش کریو تاسو قرآن نو اور ایدلینو امستقل صورت یہ قرآن کی پدی نم باندی یخیو چی صورت نور دورا نو کوئی گئے دا خوالتا صورت نور دنیا کی چا عمل کړی دي او چا ایمان صحیح طریقې سره قبول کړی دي دا رڼا او تنن داغه پوج ورکړې شو نو تاسو دا څه وکړي چې دنیا ته لاړ شي او نیک اعمال وکړي نو رڼا به حاصل شي اترې مطلب دا دی چې رجوع وراکم نشت رنا نشت بس منگل سنگ در کرنا در رنا بل چال ورکولشی امو منان با دق قوائی خوا دقا دیر خطرناک زیده او دیر دا حیبت زیده امو نابقان خوا با دقا چگی وی امو منان با داوی چه ربنا اتمم لنا نورنا یا اللہ مونگ سر دارنا قائم او دائم ساتی اگر خلق خلول تباشو پا تیارو کی پاتی شو یا اللہ مونگ سر داخل لرنا قائم او دائم ساتی جلستو بیارا ای سور اطلاق ناغی و نملا کی کنخا اگر دیر مضبوط او قوی رنا دا دخل عملون پوج باندی بین ایدیم و بی ایمانهم او بویلی شیب جواب کی ادویم قول داده چه مومنان بول جواب ورکی قیل مومنانو طرف نبویلی شی چه واپس لارشه دنیا تلارشه فلتمیسو نورم التکی پا دنیا کی تنور مرکزو نو د نور مرکزونه لګې دلیو تاسو کوم ځای وې خلق راتله او رڼاګانې به واستي ارځه کې مدار شه دا مرکزونه نه رڼا راواخلې هغه د دین مرکزونه او هغه د علم مرکزونه او هغه د قران او سنت مرکزونه فلتمسو نورا التلاس ما سوخه کسو ته ملاو شو دی دا خبری کئی او ناسا پا پدوری با بینام بسورن او بوالشی پمیند دی که دیوال لہو باب او غی که با دروازی ادا منافقان بچی غی که چه دا دیوال امراتا ولی واو گورو تا دی اغسی زور چلی خوا دنیا کی بیم زور چلو مومنان جزان خود خپل یارینا د خدای د یارینا غږ نشي کولی اواز نشي راستي ادا خو خانو کنا دی خو برلې دو او چې دام څه چلو کرا سره ولي مونږ تاسو باطنو فی الرحمتو دننا پاره دیوال کې جنت ته وظائره او بهر داغ دیوالنا من قبل العذاب دی بی طرف غالتا جہنم دی جہنم دیر بی طرف دی نو تلارشتا بالکل نو تنور دتلو انتظامشتا کندی دیو گٹی دیو زکا دی چی رسی نو دیر خراب شوی بھائی ورځيږي با او چتيږي ولې تیار ده کنه نو چې هم تیاری هم لار نه یو زیتا هم لیک ور پسی او دې کار ډیر ګران ده حرجن ضيقن حرجن یوی تنگ لار او سخت لار در جهنم یان تنگ لار او سخت لار د دې کله مسلمانوم دنیا کې د دینه تنګي چې ویره بس خو چسترګې می ورزي نزاسې په غرونو او په شاړ او داسې په ناشنا ځایونو باندې زو چې ستړې شوم پیدا ستاسو دنیا ژوند ته تعالی کوي د دنیا ژوند دا ستا دنیا د ژوند نقشه ده چې الله تعالی په خوب کې وکوه او دې دنیا کې به ټکرې وې دې دنیا کې به سختې تیرې اړېرې حادثې به در باندې راځي حضرمه تنگا وا دا دنیا سره تعلق ساتي ښا هغه جدا خلق دې د پیران نه تاسو کا د موریدان نه اغی خوی منگارش پا پا خوب کی جنت وینو تبا خپا شی شیر منگا خوی اوزلو نلیدو دا خلق وزمونگنا دیر غرا و نیکان خلق وی دیر با عملا امانس که اغی پا دی نپوی جدا دا شیطان جنت تے یرا شیطان دیکنا دسرا قسما قسم رنگونا او قسما قسم میوی مالٹی او دادی تخیدش پیخا ادی خوش آلی او بیا یو بلتا ایروی بیگا میں دیر خیستا خوب لی دلیو شین چمنو او دبا گناس تموی ایروی داس ایروی دا شیطان او چې زمونه په خوب کې ویني ان تاسو ته وکي چې دادا څنګه چلو شو دا به چې دنیا کې هغه کم گمراهې کړی دی او کم په باطل باندې وخت تیر کړی دی کم بدعات رسومات او شرکيات نو سوی ویره بچي اخیره لډیره فائدہ راکړه نمینه شو اوسته خو کنه هر څوک چې دنیا کې وخت یې رین ځان لې د دین یو ملعوبه جوړ کړی دا دې ته ملعوبه وې ښا لوبه ټوخې دي بس نو دنیا جونې ټول په لوبه ټوخو کې تیر کو او چې دې په خوب کې ویني چې دا دا هغه ته ویره بچي مال خپل مال ډیره فائدہ راکړي دا شیطانی دا دا پلار نئی شیطان دا دان دا پلار جوڑ کلی اخوب کی و تراشی دا دا تسلی دا پارچ بچه گواری تو دا خپل کار پری ندی او دا مونگ پا قدم قدم گدا چه مونگ سکلی دی ناغا کوا زکا جمالی خودی را فیدا را کلا ادی بیا خلقو تا بیانیوی بیگامی اجی سے پا خوب کلی دلو اڈیر خوشحالو چې مال خو دې خپل د دنیا غا منډو ترړو ډیر فائدہ راکړه د په دې موحد سره حق پرست سره ادي بدا چې خوبونه باندې نه پریشان کیږي چیرې زما عمل بخ نه اينو وینه دقه نو مسلمان ژوند دې کنه چې دا تا په خوب کې ولیدو چې بس پردی خلق و پردی زیونه او تپوس کوم چې زمونږ غزه کم زیده او ټکری اکل رانا سب لے رکی شوی پیزار رک شوی تاوی بس تا تا اللہ خی چیز مسلمان جند دنیا تک قصد خواب دلتا خوشحالی کم دا باطنه فی رحمتو دننا داغ دیوالنا دا اللہ رحمت تیم ولی رحمت حال او جنت محل لے نذکر دا حال امرات تینا محل رحمت صدی جنت او بہر طرف تا من قبله العذاب یو طرف تا داغینا جہنم دے کل جزاد چلوشی کنا جنتیان لڑشی پا دروازہ ورننو دی حدیو تاغسی وازون کئی ینادونم وازون بکی دا منافقان دی مومنانو تا اسبوتوی علم نکم معاکم ولی مونگستاسو مرگری نو ولی مونگستاسو اقبل ولی و رشتداری نو علم نکم معاکم دیکی غار سر آلخا تیوں فسیری نیے بیا دقا وضاحت کئی قرطبی وغیرہ چی علم نشہد معاکم الجمعات والصلوات علم نشہد معاکم الغزوات ولی منتاز سر پا منزنو کی شریک نو صفونو کی بیو دے نو لارا چلکا صفونو نیخ کے منگ باواز کاؤ کنا امنگ تاوستا پا جمعو کی نو شریک شوی دو جمعی رواز با سمرا خیستاوا کنا نمونگ بنو تاوستا پا جمعو کی امنگ بنو تاوستا پا جہادونو کی دا اولیم زمونگنا علم نکم معاکم دا دنیا اٹول مرگرتیاو رشتداریو دا بیادی خواه قالو بلا نو بوی مومنان چاو خبر حکولی شیل تا دروازہ خوشتے کنا دی دروازہ کڈیر لے کمال کدانو خوبیا با سلام او کلام او مباحثا او مکالمہ او مذاکرہ دا خوبا نکی دا خدا زکا کی چی دروازہ شتے کنا خواه او بوئی دیتا مومنان آو بلا آو تاسو دمونگ سروے پا ظاہر کی دا بو سروائی خواہ بلا انتم معنا فی الظاہر ظاہر کی تاسو مرگری وے چد اسلام نم تاسو مغستو دمانز نم تاسو مغستو او تاسو با اموی چی بانگی وی زی چی دا منز خوارتاو کو تاسو بدا سوی کنا بلا او زمونگ مرگری وی خو بظاہر کی مرگری وی دا زلن انوی زل خوستاسو بلی دیو تش بدنو نا منز سراولی دراولی دو پا جماعتو نو کی و پا میدانو نو کی وسو تا مومنان خپلی غلطے خوی دنیا کې وته هم خولي خدي نه من لیکنه نو وسې وته یو په ګوتا باندې خیخه ولکنکم فتنتم انفسکم لیکن یا منافقانو تاسو فل ځانونه هلاک کړی دي فتنه بس فتنه لټاو اوس نو ښا د فتنې څومره لوی ګډه ده دارس بکرا لخا ولیکنکم فتنتم انفسکم لیکن تاسو ٹنگ ٹکور تاسو پا دی خوشحالی دے خا ظالمانو کورو نام دا گمرین ڈکڑیو شیطانین نام ڈکڑیو پل اولادو پل زامنو نوسیو کڑوسی اغام پا دی غزب اختکڑیو یو خود مسلمانانو ما شمانی اغی ساده بادی بس دی جوار روڑے او ډکه پیاله چې په دې پوي زړه خپل چې پاسې ښه اته څو ته بل سمخ کې کړیو چې د لیشتي عمر باندې او دار سره خبرو داول تاسو واړو تاسو اولادو تاسو دې تربيت کو فتنتم دا ټولر سو بګرال تا خو ځانو نو مل اکړی دی او خپل اهلو مزان سره حال اکړی دی زګای چې چرتا د گمراهی او د شیطان او د بی حیاي کارونه هغه پسې بغیر زیدم خپل کوم صبر نکاو چې لکه زه چې زونن میچ دی د سریلانکا او دغه مقابله خوزی بیزان سر بود او میدان کی چی باغا بڑواگان گردی دی جو طول عورتو نبی اخکاری دو دی لوبا نکتا دی دا دو قربان ساروی کاتا تو بخلی تا دو مسلمان شان دی دا غزه تتلو او زای کې ناستو دا مسلمان دی ته وی لکه دا د اسلام دا غواړي نه دا دغه حل دی بل ته چیږي وی چی رڼا مل شو دی د رڼا زې تراغلی نو دا لوم به ولکنکم فتنتم تاسو خو گمراه کړی وی تاسو خو دنیا کې ارمانونه ری جولیوم تاسو دنیا کې هغه فحاشه چې زغینا نو سو خبر نو ناشنا زینه جوړ شيو ښا 14 اگست پکې عمر راغی فتن تمن بزکم بس نور تاسو خو پويګه هغه ټول خاکا دارچا په ذهن کې شته کنه ښا مونږه دومره تفصیل نشو کولای ځکه چې سوینو نا وتربستم یومانا او تاسو انتظار کو انتظار کو کچرتا د جمعه پر ورځ باندې مسله وشو او باغی کې با دعوت در کړې شو او باغی کې با د دې گمراهونه و يرول شوې چې مکوي ګوره مکوي مکوي او توبی و باسه بخنو گواره دا اللہ نا کنا او زن لد آخرت غمو که کنا نترب بستم تاب سوی چی او کوب انشاءاللہ صوف اتوبو او صوف اتوبو زرد چی دو توبو و باسه ما او صوف استغفرو او بخنو بغوارم کل بغوار دیکی خود صوف زینشتا فوراً توبه دی استلیوانو کامیاب شوی بوی فوراً با دی بخن اغوخته انو کامیاب شوی بوی نو ترب بستم تاسو بکی انتظار مقرر کن چکو بکی انشاءاللہ و تعالی ادوی مانا و ترب بستم تاسو دا پیغمبر پا حق کی و دا مومنان پا حق کی دا موت انتظار کن او دریم معنا او تربستم تاسو انتظار کو چې دا حق ادا بیانونه او دا درسونه به ختم شي تاسو زمرا خوشاله وای کنه چې حکومت ورپسې راغسته ده ها نه پری لوډونه به بند کړو هغه به بند کړو بس دا به سروځي پس ارسه ختم شي ها دا ډېر دې زمانه سره دا معنا ډېر به ته کار باطل پرسنن په دې خوشاله پابندي وله ګولخه او به درسونه په بیانونو په پروګرامونو باندې خو دې په دې انتظار دې دې ته خوشالي او ورتبتم دا ځکه چې تاسو په خپل شکو ډېر غټ شکو په قران کې دلا په وحدانیت کې او دغه په آخرت او په قیامت ډیر لوی شک استاد ورتبتم او تاسو شک کړو د الله په کتاب کې تاسو شک کړو د الله په توحید کې چیرې مونږ ته وی دا خبره همون غن شومانلې چې اولیا سنه شي کولې وګوره وی دا مشرانو سم چې یو بل سره چرته لار کې پروت باندې ملاو شي کنه یا د مانځنه را کوشي رزقه خبرې د دې ښا چیر خلق به ویر سبوی خو مونږه خو هغه چې په خوا استادانو سویلی دي هغه زمونږه عقیده ده هغه زمونږه عمل دی دا وی مونږ نشو منلی چې اولیا پکې نه وي کنه ابو زرگان پکې نه وي هغه دین دی نابلو ته مخ راوړی وی دغه مې وی کنه ما وی چې کنه تا کوم پر خراغل نه نه وای ته بو باسه وات ورتبتم دا ورتبتم والدی ها چې په قران کې شکی نه مسلمانې چې په دې خبره کې شکی چې الله واحد لا شریک نه مسلمانې زګو ته مؤمنان جواب وکي چې مونږ تاسو ټول ریکارډ معلوم دی ها ورتبتم تاسو شک کړو په حق کې تاسو شک کړو په قران کې تاسو شک کړو د قیامت او بحث بعد الموت کې ټول شک شک ورتکم الامانیو اذو ککړو تاسو لره خپل ارزوګانو انور سوخه ولې ارچا هر سړی چې په خپل باطل کلکی نو د مخې تصحیح کنا اسی خونی مخی تیسی کنا نمخی تیسی امانی امانیو ارزوگانی ندو چا مخی تدائی چیز منگا مشرانو دیر برکتیانو وملکنو کی معلومو نبس دی اغیت ناستی اغیت ناستی چه دا اغیی پا مخ بانده با دا اغیی دا مخ با اللہ مونگا بخی دا چه دار دو گانی دیر او بیاین اغا خلق چستاسو پا نظر که با دیر پاک کنا دیر نیک عملا چه اغیی سرکینه اغیی باتوی چه بای ما سره خپل دوره پر پړه پرته ده او زمونږ شجر نسب حسن بصری تر رسیدلې زمونږ شجر نسب حضرت علی تر رسیدلې او نو دې نه وسو جوړې دې شجرې نه الله دا قران صلی الله علیه کله چې تبا غی باندې اعتماد کړي تا چاوی تا دمرا نئی خبر مطلب داری چی کما صحیح عقیده دا نو آخو تا تا چانه دا بیان کرنی چی پیغمبر خپل اولاد تاوی چی عمل کوا زخواو شانه ما گوره زد نشم بچ کولی پل زان با پخپل عمل دوور نبچ که می تا دمرا چر تنو آوری دلی تاسو کې استا مشران سو کو چې تا و تمون زو د سپریخې ده چټ خلق بې فاسقان فاجران د سنت خلاف بدن مخ ارس هغه بلګیای اقسی وې جوړې کلی ډېرې نو غرت کوم لمان یې زیر زوګانو هلا کړی دي ادي تو ککړی دي سوک بداوی سوک بوی چې الله غفور رحیم دی مړه غوی ډیر زبردست مهربان ذات ته لکه خبرو سوک جهنم ته نه بوزي امانی دي کنه ښه قسمه قسم خدان له خام خاصه د دوکې د پار سمخ کی جوړ کړی چې داشته کنه کته ته وای چې مونږ د اسنه کینو په سبان دی سوی ګوریدا ظالمان لخوا وی کونی خود چین د خانوم پاکی دا ګورو ان موږ او تاسو حاجت نشتا ستا حاجت ته وی چې زړه دې پاکی زړه به څنګه پاکی چې تعالی کلمه نظر زی قران دې نظر ویلې سنور سو د ایمان او د اسلام د اصولو نه خبر استاد له پس پاک دی خدا دې مطلب دی چې زړه پاک دی ایمان نه په دې باندې به ته دی جنت ته د دې خلکو یو خبره او تر اوسه پورې کوي ښا وی زړه پاک پکار دی او دا کته ویني چې دا غني خلق لګیا دی د دې زړونه وی پاک نه دی نو کوي دې کنه مونږ او تاسو دی باندې هم دا سود نه ده ښا ځل مرګري ډیری چې دیم دا منځونه پری دي چې زمونږه مرګري ډیر شي ښا مغارت کوم لمانی دا امانی ورزوګان څوک په پلارني کزان خلاصي څوک په پیرو ملنګ باندې ځان خلاصي یعنی نجات مومي اسوک داسې غلط عملونو باندې چې ولې مونږه دغاره ناشنا حال ده از پینده شیخ با دیر سخ رد کهو پا دی یو لسمو پا دیست دنو او چه سنگ با ده جماعت ده دروازه نراووتی نمخامخ در دمان و زیونو پا دو امچت که اغیه با اخپل سی دونه داسه ناشنا ناشنا ده غید آغا لګولیو او ار وخت به خپل سيزونه چې کول کنه نباځ د تورو او ازونه به ډول کوه ازونه به موږ چې دا جمعات په خوا کې ګور داسې کوي موږ تاسو پتاوا چې دا مشرکان دي او د زد او جنازه کني بل زینو پر راجا بازار کې هغه د زد او جنازه جمعات مخه ته ځایو نه ځان لګ نو چې شیخ با پیرا دوکا اوکا ناغی با خلق و طوی شیخ القرآن ہمارے پیچھے لگ گئے ہیں ہم تو گیاروی شریف باقاعدگی کے ساتھ دیتے ہیں وی دے اسے پا مونگ پاسے لگیا دے مونگ خوی او لسما ندا قضا کر نو داغی دغار دو وا چکنے مونگ از خلقیو او که نور عملم کم ده خدا عملم خوصی ده چه ده اول اسمه ده زمان شکرانه ورکو تا بسو پوکی نا امانیو که ده تولر سراله کنخا ده هر چه اخپل ارزو ده چه باقی بانزان کامیاب گنی او قرآن مخ کیویلی و سورت علی عمران که چلیس بی امانی کم یا خلقو جنت ستازو پاردوگانو پوری نده توزان لخپل خپل منصوبی جوڑی کلی دی حتی جا امر اللہ تردی پوری دوکوی دوکوی چراغ لے راغ لا دا اللہ پیسلا چی موت دی مرات نموت دی ولی موت خوڑیر لری نو کنا پدې ارزوګانو ارزوګانو کې راغی یا ته قیامت مراد دی تر دې پورې چې لا راغلا فیصله د الله ورکم بالله الغرور اته ککړې تاسو په الله ذات باندې هغه شیطان بس هغه چې کوم خبره کړو کنه هغه سید سره وکړنو او خدا کا قسم کړو چې الله ستاسو تابعدار بنئ ولا تجدو اکثرهم شاکرین ټول به زما تابعداري ښا نا کاري سره وکړ کنه الله باندې زوکا کول سمانا چې الله سره شریک پیدا کړي شیطان داسې ذهن خلقو له جوړ کړی دی کنه داسې چې وته وی چیرې ستو وای سړی په دې راټینګي چې ته یو واځي خوشاله دنیا کې ته چیرې واځي ژوند ته رول شي چې ستا مرګره نه یې ستا مور پلار نه یې او ستا بیبی نه یې نو ته به وخت تیر کې دنیا کې نه به خود وای چې نه نو یې الله څنګه یو واځي اغه څنګه یوازې وخت تیری وای انا غسر نه ز ولښت غسر د پښت دی په دې طریقه باندې وغررکم بالله الغرور اغه بغیر د الله نه بل خبر چاته نه کوي ښا مبلغ دې کنه لکه مبلغ چې وی چې ضرور ز تاسو ته صرف د الله خبره کوم بل جان شیطان موي چې زه تاسو ته الله خبره کوم چې ګوره هغه یوازې کوي مخه هغه یوازې مو پرې دی ښه ځان ته وګورئ نو دغه خبره خو رد شوه ښه دغه ارزوګانې او ختم شوې چې څوک د یو په تمه او څوک د بل په تمه و نو هغه تعلقات کټ شو نو سه مال ته مخه شو چې ولې مال نشته او مال بزان خلاص کو دنیا کې اوسړې چې مال یې کنه نشپاو مونږ کې بجیل کې شپې له کور ته راځي ولې مال بنئ نه الله وینا فلیوما پس نن ورځ لا یو خذ منکم فدیه نشی قبلو له استاذ نافذیا کتا زړه فیدیه دنیا کې وا نستاسو نه قبل لشي منافقانو ولا من الذين كفروا او نه کافرانو نه چې ښکار کافرانو معلومی چې مال ور سره وخه دا د مالدار خلق یا دي نو ول کار خو سره دغه وکړو چې لوټ شډم شو تیار شو دا بوله الله دې سزا ورکړي چې تاسو سره اختیاراتو دو بو د بجلی او د ګیس او خلق باندې سخته جوړ کړی و ورګته چنن تاسو په تیار کې چې تاسو ته پته ولګي او تاسو ته درنا قدر معلوم شي ښا دا بګي خامخې دا ټول منافقان دا په عهدو او په ډیوټو چې مقرر دي کنه ولید مسلمان سره یې چره داسې کوي چغه بل مسلمان ته zarar رسي نه دا هغه د وسنه چې کیږي نو هغه خیر رسي چې زه د خیر د پتیار کې ما او چې د اجزانو او غریبانو او ماشومانو دي ته تیار نه کړ دا ټول منافقان نو ولې خو ته رڼا ملکړه او اوس وته وی چې په مال کار نه کیږي ښا مال بسورې تاسو سره مأواکم النار نو زه ستاسو د اوسېدو ور دیم الله خو د چا مخ نه کوي ښا مأواکم النار ستاسو د اوسېدو ځای همیشه هغه ور دی هی مولاکم دوه معنی دي دا ور تاسو سره ډېر خلایق دی ښا هی مولاکم دا ور تاسو سره ډیر لایق دي یو معنا دا دویم هی مولاکم بل چا پسې سره ګرځي بزرګانو او پاولیاو پسې د دې ور نه لوی مددګار شته تاسو مر استهزاء ور پورې کوي الله یستهزئ بهم هغه معنی دی ښا یخادعون الله وهو خادعهم وګورئ دی آیاتونو کې هغه معنا واضحه شو دا ټګینو دا ول الله سزا ور نکړه چرونه تی واغستاو په تیار کې پاتې شو او هو خادعهم ورته بیان کړ نو ځکه به تر معنا دلته کې دا دوی مدخه چې هي مولاکم دا ورستا سو مددگار دي څه مطلب دی مطلب دا دی چې مددگار نشته ولی کچرینو دا ور بای نور مددگار دی کنا غداس دی چې لا تبقی ولا تذر اللواحة للبشر چې لمبه وی کنا نو غو خاډو کې هر صبح دا سرمن بته نه راټو لکی نو مطلب دا چې مددگار نشته کله کله قران داسې خبره کوي ښا مددگار ستاسو ور دي او بیس المسیر او ډیر بد زې درات لو دي دا مقابله کې حال ذکر شنه تمره سختی هغه مشرکانو د پاره ملانه د بیان کړي تک دا دی په حق کې چې بیان کړه احکارا دا وجه دا و چې دی کفر ډیر ډونګیو معلومات یې نه کېدو بل دا و چې مشرک او کافر خو هغه چې ته په دغه کې وو او منافق دل تراغلی و منبر له دنه ځان نشو ساتلی کنه ها د قران نه وته و دنه ځان ساتل ډیر ګران دنه مرګرتیا کټکول او غم خادی دا ډیر ګران کا نن خلق ولې پر خطه ده په دې گمراهو کې در دې غمونو د خادو پوجبان وی راغې تنم تن کی چې ته جاته وای کنه چیرې به د تیانو سره غم خادی مکوا وی دا تاسو وای موږ وی ټولرس دا ډیر ګران کار دی څګه زمانه په خانو حال ډیر سخت بیان کړي زای کفام او په مسله د انفاق کې بیان کو څګه دا ډیر بخیلانو ښا دی په صحیح ځای کې یو پیسې نه دا ورکړي دی ټول خپل مال دولت په گمراهو کې په شیطانو کې او په بے حیايو کې صرف کړي دی دلته کې دې تفصیل زکو ښا واخره